l-ħodu daħlu l-Italjani għin uħti sej l-lal għawra m-siri di gwerra maħdi meċċi 5 snin mita għamerti ftit Italjani daħlu l-Ġermanizi kienu aeroplani gbar jitfaw il-balla il-balla gbar Il-gwerra kif għaddejtuha? Għax fl-alqa kontu taħdmu intom hu? U meta jiġi l-ajruplan. Hemm nidħlu l-imkien ħabba jew il-biċċiet. Shelter imma kellkom? Le shelter kellna. U l-maċet xaq. Da tazza. Aw, da tazza. U mbagħad kienna ninżlu krejna kamra. U kienna ninżlu, nirbdu fija bil-lejl, biex nkunu jien waqt biex mistiru għara sentin u nofs iż-żewġ. Reġa'? Ma sentin u nofs li metrum iż-żewġ. U l-kamra bħal shelter imma jew kamra fl-art. Ma kellna shelter għal ġukun. Biex aħna ma għaddix fejn meta naħ ir-rezzett biex ikun noqlib ix-shelter jiena waħdi witsija. U l-mitħna li ma waħda? Waħda hemmhekk hija li mitħna. Eh, dilja wa waħda. Mela di, għax hemmhekk illa noqogħdu. Ġers, imissa hija, imissa li kullim kien waqa' hija hemmhekk. Ġers. Ma minn hemmhekk flgħaxija hu kont titinżlu għal il-ġogħol. Biex hekk il-gwerra biex jgħidlek bil-lejl. Ikun noqrib. Noqrib xi xelter. Ma hemm ħajwa hija. Aħna. Voi għammum ta' kemmietet. Jienum ma kellet ġajra. Ma ma niftakax. Ma kemm 4 snin kemmietet. Għani, uħti fuż li kella xie jitlisti u nofs. Jow, għamma 4 snin. U jiena għaslu għalbem kemm. Insomma, aħna ta' għara xuxi. Eda kemm bejni ta' sena u disa xuxi. Da' se, kiva. U meta reġa żewġ insier hekk kontu tibqgħu taħdmu li liqi? Imma kienna sogħol ta' kbirna ma ejwa ma mistieru biss l-għala hija. Aħna mir-raba kienna ngħixu fl-għalqa biss eħe. X'tiftakar hekk f'Birker Kara? Niftakar Birker hija hija ġuvant jew infejn Vittorja. Kien jien niftakar. Mistieqin qajjem nagħl-quddies jiena waqti kienna nibżew. Għax hemm kien hemm naqa' deżert, mhux illum hemm il-bini, kulhom kien bina, aqas nafu jien. Għax għaddetni minn hemm teħin aqas nafu. Wa kont għadkom żgħar kien ħajjimkom u tmorru l-quddis miegħu. Warajt il-mażar mhux ta' 3 snin u 4 mbagħad kienna forsi għam nagħmilna l-ewwel 40 hu. U l-quddis kuljum? Mistik meta kbirna. Il-quddis kuljum għax niftakarna jiena kien tfajla mhux ħażin għax. Għaw, għamlu li l-onnella, kenti mbun l-onnella, tiftakar l-onnella ġirt, għaw, ta' kamrajnija fuq il-telefiċi. Ek, hija tamra ma' mistiri, ma' mistiri għadja z-żewġ. U kalla xie 45 sena, tfol ma' kalli xie kujat jibna. Jisna tfol taħħa. Kontu tħitu? Le, a skola xe, dok iżmien, ma kienx li jiġi l-iskola, a skola, u għamilna l-ewwel 40 hu, għax kelli joħdum mien, u kell patolġu ta' Moranda, x'missieru mullan ankella jalaqna d-dor jien waqtu weħedna. U l-ewwel 40 waqt il-gwerra kienet. L-appell il-gwerra hija. Qabel il-gwerra. Fejt l fil-gwerra kelli 14 sena hija. 14. Mela hija qabel il-gwerra mizgur. Niftakar il-gwerra, u bħakke bil-ħak. Kienna mmurru, kienna il-Victor Kitchen, u nifdu l-Burma. Kienna ftit mara. Fej kienet il-Victor Kitchen? U il-ġubun. Għar il-ġubun sejt. Jisuba raxfi. U nifdu l-Burma li binna kontu, ma t-tsija, miskja kiet t-tfanna. T-tsija, għal jaxfi l-għaxta jisuna. Tafkan fejna, ma t-tamijiet, ħafna. Għumma jgħidu l-azzija. Mara barranija, mill-qalb il-raba. Għabġabti nizmiċ, kien temur bil-mamma, u tam fuq n-Norzija. U t-tfajna fuq kennaġi, ma f-taqqot t-tfajnaġi. Għagġi kien t-tsjab laħak tamer, tamer u ma tamlu iġe fejk. U t-tsjab kien tamer. Kien t-tamlu ila ġin. Ġumij bok tamlu fuq n-Norma iġe. Bas, insomma, t-tfajnaġi, ma kienx id-dina ġi fina, ma raqta l-ministra biz. U jiftaqar mistiri ma kienx jieħu, imma ħna kienna noħdoħ. U mistiri kien jittina kwaltu għasħob s-suwed, unħallu ħalija, bil-raċin. Iva, unħallu ħalija. Ba' mistiri kien fl-al-qabis jaqqa? Iva, fl-al-qabis fi. Għalli maħġa, iva. Iva, mela, mela, fin il-rabbi l-barrin. Iva. Bixin baħta, u il-barrin jishtri jem bid-dejn. Tura, datta kwa seġi bħiġi barrin jew tlieta. Unbas il-rabbi jem tlitxur. Ujta il-ġwis, fuħlu. U insomma u sismu għal xkietu fu tal-qoton, qoton, zeja tal-qoton insomma kiena ħalla tumra misti jitfa xkertejn u ħallak bil-bħala nitimewi jishtriħ jo jitu għamlu għaw kollox bid-dejn kollox bid-dejn kollox bid-dejn meta dal-barrin jgħaddu biex u jismu jow jiġi bemni xfin mill-għalqa meta jgħombata jiġi uħodom. Mbagħad meta jbiegħu l-biċċerija niftakar mistieri ġib xi naqa tal-irsien, xi ġi saqajn, ngħidu kużmin, to. Mbagħad kien nax naqa laħam żejda irdu ndenduha fil-bir ġavan mir biex ma tmurniex. Imma mistieri kellu xi ħbieb ċejt u kien jibgħat ilhem naqra minn kull mill-inkun ġib ja ħasra. Ja ħasra, il-ġirien, xiġirien. Imma mistim ta' jbieħ bil taħallas il-ġwies u l-barri. Tafx kien jieħu mistim xinsi, skużi id-demel taħħem biex u kullu għall-għalqa. Dok li kien jisi. Imma badda l-barrinti, kien l-ek bil-kawżu l-mali. Bad bieħu xoċu, ħat ma jisċieħu, ma jkunx sillas nadifa jew xoħġiħ nadifa. Rukjab, kienna naħzdu, murru mistiri, mbdad birna naħzdu, naħddu l-baton ta' kullix hija. Mbad naħzdu, u bekk jgħid jitimgħu l-barrin hija. U ħarruk minn tagħna jitimgħu l-barrin. Iva, hi. Qed niftakru jien. U mbagħad tittibru xulhom dawk dejjem tħamlilhom il-barrin. Meta kbert titisqijiem mill-barmin tisqijiem jekk ma jtux id-daqqa ta' żewġ u joqtulok il-barrin, il-barmin. Iva, hija, naħja, għabbatajna. Imma mbagħad mistiri kien iġurru, kellna għalqa jitfew taħt ħarruba, u ħalli hemm, mbagħad qelbu, qelbu biex mela biex isir dok, mbagħad kien qasmu fl-għariq hija, mela. Hekk ilha ngħixuha mill-għalqa. Meta kien hawn ta' Birker kara kienu għalqu l-Knisja, tiftakara? Niftakara jien, għal-għamton semmejn hija nhur il-ħatta. Dok kien għara. Faqxi xoħġa tal-qas tal-kalunki, neħħilem xoħġa tal-kalunki niftaw. Jena minn darba s-sajtem neħħilem il-kappa, jena għama niftakar xejn, għaret u d-dum tal-antun. Min jgħet neħħilem il-bukna, tal-żarbu, ma nofxu maħija jien. Kinna ġiġ t-tfol b'ni, kabba mil-ħakna zaħar, u għakmena kumbu għal, u d-istalla mis-siri, għalli l-lum t-izzurħal, u d-istax il-knisja għal u għab il-ġebin. Musta komjetton. Għamess t-ċinnaħke. Eħe, u niftakar daqskan bazal prapostu ta' t-għizmin daħal għaffej il-sagrament. Li baj mux fursi jimissu l-sagramentu. Niftakar hija jir. Innis bl-għonnella u t-għizmin. Għabadna, kena mur fi xejter, unbad għabadna ħak il-bil, kien jgħidu l-skajbir. U għedek iż-żomu meka xkunu fuġulloti, بالفصوص حقك تزوم عندك مفتوحين وش عملتوا عليه يا مروه ما ما بدنا شيء ما تقطعنا شيء ما نحس واحد امور ما نفتكرش لي عامل تاونا شيء واحد امور واحد جو واحد ما دمنا بيه اكن انا جو الشيء تو تهدم الشيء الا متى مبات كبرت انت تزوجتو ايوه ما فيكوزو لا لا روسيه كناو Għal-Rusja ġifiri, meħna li għam, ġifiri, batina, meta t-zawiex kalli xie 26 sena. Batina, t-zawiex. U kif sebtu l-Rus? Minnaw minn raħal stess? Iva, minnaw, kelli minn irridu taw, mill-imġar. Eħe. Ġu għad mill-imġar, għad mill-safar mill-imġar ismadi. U kellna xi ħama ġembna u għalt li irridek. U dom kien xi 10 snin ikbar minni. U niftakar dejt tikfi, lew insomma biex rajt ġew. Ma dika li fiħa tofu, dok il-mi, u għalli, għatlu, ma ġarikna, għatlu, għajlu li ma rridux, ma rridx. Vol rikina bil-ħodba kiena ta' da? Għarren ġejwa kiena mdik il-mara, imma lejem, imma mbatjena fuq kosuqo, ħani jekkellem fiħed, u dol wieħed, mis kien jaħdem, matnej tal-mużew biex il-butlurju. Rinni għad ma kustam. Ma għetlu, għetlu li, għetlu tal-imġa, rridu, insomma ma don, għax mistiris. Ma kif kienu jisibuk? Għax jarawk? Għala, għax jarawk? Penduna ħanek, xin dibat ħanek, jiġi xaħat, t-kelmu għabel, t-kelmu, għazu, fost namen ħanek, kemma għam, jgħab, t-fkamel ta' rus, ma' maddem t-kelmu ħafna, għax jena, għetlu, jgħak ma' teċi, għax mistiri kelli ju, ma' teċi l-mistiri mis-sanif għan kelmu, u don kelli t-siju għaw, t-siju mid-dlu l-mara, u don t-siju, don kien jirqot ma' t-siju għaw, t-siju dik il-kamra u kien jirqot għaw. Dukku zmin kien namur assistib tikri, kien samu noqof ma' wahda, insomma, najdu għarrabtija. U dazziju għallu ħanej, għallu ntik fuq, għallu għewa u dlaw miejaw. U kamna, kem fusti kem ta' 10 xum għarusa, il-ġaw ma' tziju għawnik sallu għijom, għawnik ma' tziju. Ma' tziju tijak? Ma' tziju tijak, kien ju għabjawu, tijaw. Għaddak mizziju għax mandu t-formi t-tlu l-mara, kien ta' rawrija, U dozzijo kien jiġu ħo missiru jgħalġa sawba. U missiri ċipta għal-don għalli għal-doktu fil-tajb ta' leħdem ma' daktar l-mużew għal kif kienu l-antiki ta'. Volderi, tikri ma' konċ tista, ma' konċ essib tikri. Ma' kien xaw djare. Kien sammu jien għal-tarjen ħanegġi, kien sammu ma' wahda ħaltini fuq, mitlajt fuq biex u kien għedġu midlom fuq, midlom u kre. Ma' ġinna ma' komri ma' kħi għal-ħija. Għatok għandi t-iċmomu, pero d-għum xoq ma fiċi jabħieto. Għal, meta t-iżżawġu? Dak iż-żmien. L-għol ħagġa, meta tkun arruża kienu jittantaw bħallum leħ? Lo, ħajja, lo, ħajja, għara arruża, laqqas bittak nejdem, għattam laqqas għakux bħallum. Għas għat ma kienna mbustu l-xoċi, xini bewsa? Leħ? Leħ, leħ, leħ. U kħal-kħazu, għakna Riġna, inħu l-uħti miħi. Iwa hi, wanka uħti, kienem naqqa tifel ġirin u kienet tuħdu maħħa u kienem teknet għal-wisa. Dok iżmin jek kienna hi, iwa. Umbaħt, ġifiri, misqax forsi bisilta għamilċi għemma xaxu, għalli aħsbu għal t-zawdu, għanti jek kienu rruħi. Maddu mx ħafna. Ole, wakt għanej, wakt nuħħoċu għastu taħi, bibi t-sijat uħħoċu għalajna. Mbċajt, Għan eċċet tamil, minn jajdilla tajdu t-folti jien. Bistħanu biex t-foltaħa. Dik marra barranija, najdu blazzi, għax mistiri kien nazor, najdu blazzi, jgħak għan innaw, mela. U kien hemm id-dota fl-antik? Mela, mela, id-dota ħajħanek, għal-għazu mela, jgħabess mistiri kien zmin, għabess mistiri kien zmin, li jgħabess t-toni mit-lira mistiri, mal-tin sawa. Jina għamlek li l-għamur għafu għafel, msaċ ċarru għafel l-għamur ta' t-sinu. Għan kohti, uħti, kien t-tifelu uħtu, u marri juqodu, fejkir juqodu maċ. Uħtu z-żewġet, un-battin baħdo, Pietru, kan nejdu għam ta' Rosanna, u marri juqodu għamek, insomma. Kienu kullħat jibqa' mal-familja speċi, kimot. Emma l-għaxi, kullek fejtoq, jina ġejt bazziju għax torni fuq. Kukku għed għoddu mu naqqd mal-għodda barranija u kisim għalela u għed għandu kunettiġ u kienet mir-raba biex niftakar għalli għakfir l-arriva. Għax meta kienna t-birik, kienet iġi t-naħt finna d-dori. Ejo, u mistiri kiena ħalla x-xerin għal kam kienna zor. U tiġi wahda, mistiri għas ikun il-dor bi jessiti għax li u taħsenna u id-bidinna fil-ġimma, darba fil-ġimma. Kontu għadkom zarba. Ili, jina kalli xħarit u كون بس وبعد جو قلت لا طحولي ومسير الروبيا قال لم نسافين قال لي يحكوا تحتحوا لبقص بس تيجي ما يساواتني الشيء ما كنا نبزعوا منه دقس البار طايا النور اي وحي عشان كنت لارفوا راس لينا ما مش شايف نادو قلت ينزقون بكم مساو يبسع أشعر أول داي أميي فأنت تلوسع أبوليتو بالفيول بلو دخل الدار قال ديك لبسك تلبسها يزيد برا التحيلة كي كارا ملا ما يلبسيش عندك كم زاي ملا ليه ما نلبسيش للمودة ولا اللي حقته جوا في الدار لمبة تا البتروليو وما لمبة جاي تعملك لمبة كلي ايه مالو ما حصلوا من دفهم ملا والممني كنتو تجيبو عشك اونك النبيت الدورتانا ما كنيش مش ما كنشو ما تنشانو انبعد حلس مستيري و جيري نهرا و جبنا البيت ما كننا بوت كم نبدني لك شو حديري فوزي كننا بوت حفنا هي فين مثلنا اللي يقولوا فين من فين او رجبوا انزما اما بات عملنا بيت ما بيها الجيب يا وني شربوا منا من الجيب يا ايوة وكنا راودو تحمر نتفاولو يتفاولو امو يجيب الجيب مستيري مش انفرق شابا ايه بس ويتفحولو الجيب يا من الجيب ايوة هي وكنا بيرفي البيت هاو الجيب يا ايه نمشي عشي اهي دي اتزوجت انتي اتزوجت اوتا وكان كان لك تفال ايه تفال كان ايه عندي كان لي ستة هي ستة عندي التفال ميت باكسدينتو اه هنا اتشكوا دقو كتكو عندو 52 عدوك جيو على غريسي شان ديارة الدي كبيرة بعد عندو واحدة كاترين عرو كاترين ايوة المراتش اسمو تريمون تريمون وبعد عندي غريسي بات التفال ومبات عندي أنجل نيرس أوكي ومالي الزايرة أتا كم أتا نسيت كما عندي قلت لا كبدا مرش من ساقسيني أو من ساقسيني أرد ست فلتانة أنت الزايرة أنت هم سوي البيت ما نفش على الإتاش مش كبيرة كبيرة ولا الزايرة دي الزايرة دي الزايرة قال له أنت نحسب خلومي كلها ولدتهم الدار أيوة ليه لو أتليت الدار إيه ومن بعد نفتكر كان الكارنفال كنا أردوك اشتريتو في 12 تفرار اللي يحصل له وكنا كان نفتكر كنا اما والسبتار او وانجل السبتار والزايرة السبتار عشان ما كانت اللي بتتفوق سألو أيوة هي ملا سألو أملي ملا هذا ميلو ملا ستتفار ميلو هي تفرار تبيو وش تفتكر كنا مبزوم بش كلك التربية مباج كنتو تشترو لسو بيج هي تفتكرش كين وما فيتشو تعال واحدة دار الفستان من برا الفستان فستان كي تكوني لبسا ديك فالدير لي هار أكبيرة ومبعد ومبعد هار أراد تشارتين و فرنلا جيري و هار أطار فرنليت ومبعد الليبة ومبعد كنا نعملوه دكو زبير فسقية و فسقية هي فسقية الاثنين إسا واحدة جديدة واحدة إسا ايوة قال إسا لو تشوت فسقية من منبط ما بقوش فسقية ومطور ما بقوش عم دخل انتي كبيرة فسق الدورهم كلها انسا عيومو ازقول ملا ازقول الدور ريك من تحت دي وبطل حربت شتقلبها وتبقى الدور انسا عيوم برا يبقى لا لا لا تحت يومنا بالتايم وليه بدك كنت عم نقول فش كله مع الأول بي بفرزه والتاني ايش اسمه وكن يعمل تفش ما بديش فوق الميدا ايه دو فلاتا اسأت من دوني ايه بس ايه ولا تفلع له هل ايه وين ايه فلع ايه دو وين مثل ايه بس ايه فقل قال له ولكن ايه وهي ايش اسمه وفرقازو نعمل وقت للتيام تعمل ديم كلا تيجي المايسترا هي تيجي اختا قال لهم حميتين اثنين اللي يحصل لهم او تعرف عليكم بعد ابتياش هوجة تحضر في البيبي مش تعلمو الزم المايسترا تمور ودين ودين ويطالنيت من سيعمل عشان لهم كانت تبقى الدار ايوه تبقى الدار U bħat fuq mara mistoċ ma kemm kienna mmur nippreżentaw hemm tal-ħerba. Ejkilek ma tippreżentuhom. U kontu tagħmlu l-parti wkoll? Le-parti. Xoqna l-għalek, xo ħoġa dokunor tal-Mahmudija. Għal-barrinijiet? Ma għadna jadukul ħimbej, għahijal, għahijal. Mistaħ, u kien jaħdem dejjem l-istess hekk? Dejjem. Dak iż-żmien. Kull ħadd iridu. Mela. Jien iktar nirħaqtu għoli xhar il-snin. Aw, għax dik il-ħajju li b'xejn, kien jitħak. Aw, u għall-ewwel kien b'xi żiemel, imma bad kien bil-karozza. Kiet la kapen, ngħidlek. Niftakar. Meta ssajru biex tiftakar bil-kanura. Id-dottħani għahija, bux bil-konur, fizm il-għarra, kena kena konur, għahijom un-sajjar, un-sajjar fija fija bil-ħata. Barra jo ġewa? Uġġewa li ħija, għale, kena maqjen, kent fil-ħodu jena ħanejra, kax fil-ħodu, għax missiri. Toħ wieħed minħar u l-miskora t-ir. U għahna ta' u toħ xie xkora xej, missiri għazimi. U għabil ilu jiftakar. Kanna xadbanna ħatalal għaw għamil ilu għemu missir għol għalli għafil. Għol missu daħħa għbija donu ħalli jeni ġiħ flok tħiq. Zgur. Għaxu ħalli ilu tħiħu? Għalli ħalli tħiħu. Mela ħi għaxu ħani ħalli ilu għem u ħas xejl minnem bil-moħbi. Kullix baqas kina nixelu ħabba lajlu plani. Għas titti xejtu għafidlom bada jidoqrejt. Jidoqrejt bita jidġu, ikun ġejn. U meta jitulqu. Batajna, fil-ġlom, mela, bil-lampi. Omlan kente fil-maqjen. Kena, forse naqlu xiftira, ek. Kena laġina maġu, namlu ftira, kullat, ma mufiex kena xniflu hija. Kull-ħobs namlu hintom u koll? Le, niftakar jina fa' il-kunu, namlu fejbib, biex meta jieġi fil-faham. Maddaħħal xħata biex jitu fil-faham dejem jati. U kull-gozu ġili għan meta kbertu imma toħ, fil-limqara tekna ta' kemm ikun qod naqlija ma' għaddur. Ma kien kbert hija mela. Għambak meta żewwieġt kien hawn prime mos. Kien ngħaddi fuq hija. Ah, kien nagħmel kelli l-reformi dej, kelli kelli l-reformi. Waħda pudġi waħra n-nefqi. Waħda bardi qegħed fuq. Il-ħaddi? Dik tal-dimma, tal-primus li ta' tijek? Le, dik kunċinja. Il-valur. Tal-istin. Le, tal-istin, dik, mux balon. Tal-istin, jina kallu kollu ta' jitaxħaftu l-ħuki. Ċeri, ċeri. Tal-istin, jina, ċeri, jina. Jistajkun. Tal-istin, tal-rom, tal-rom. Tal-ram. Dik tal-istin. Oġiljak ta' ġilak, dik li ka' ġawiċe. Trumba olja, dik ma' għalix bolla l-valur. Fassajru kontu fuqa, fuq tal-istin. Ma plantik ma kellix gas. Ma dawk nizawu. Għax per eżempju nifhom jani, jew xi. Tħalleh bil-mod. Mela hi mela hekk nagħmel. Iva llum ma jaqbilx. Ma jaqbilx. Kważi ola. Ħalli bilgħax għax ma x'nagħmel smajl. Se fallu, per eżempju, għam skulum. Oh, għax hu ma kellix hu muqqas missieru, kien jgħix moħħtu, kien il-Vitorja, u mor għan toħtu. U jiena, missieri, l-għada fil-ħodu kellna l-qudiesa, mbagħad, murna ġurnota niftakar x'imkien, Lej nħan jekfej fuq ġħan jekfej murna. Lej mux buġi. Lej nġoħan, lej sor San Paolo il-Bahar, jom naqar ġaw iżjed, xman għara kan millu mi. Mek minna ġuħan. Vall il-konsens jettuħ fil-axija. Hi, eħre, fil-axija. Un bat morru d-dar għant il-ġenitori taħkum. Jow għand minni kolkom. Ul-qudisa l-għada. Eħre. U għara dak il- Għara l-qudisa. Għara kanna t-teċu ma, fija toħkanna l-mistidni. Eħre. Ejwa, hija ma l-għamil. Uddis xej kontu tamlu fil-dar? Xie, t-teċu? Jow sala. Leġa sala minni. Dik is-saħġa ġatina ta' fejn ejjenti bħalissa sa ma xisse. Ta' fejn iskola ta' Salinos? Ma lejna ħadha ordina. Eħem. Ah, impossibbli li tiġġarġina l-kordina fuq. Isfel kienet di, ħanejlek fejn. Kif nispiċċaw kien hemm kien hemm dojn sew biss Roman u ħadd iswed. Ara meta naqbel ħa naqsmu triq. Kejsan bgħu fi ibda fil-mien. L-iskola ġdida qed insemmek ġewwa. Brale tibqa' dieħla l-aħħar. Għax imbagħad meta tiġi biex taqsam għalkom fata xejn. Naħseb li taqsinek. Ejwa, naħseb li taqsinek. Ejwa, hej, hemmhekk. Madol ħajt. Il-kordina law qiegħda. Madol law. Madol ħajt aħna wsejrin, madol ħajt. Madol hija. U ma kienx fuq. Sala isfel. Tiftakar meta żewġt l-annu. Ej, konsentru l-ek jimmela. Settembru? Mela, jim. L-14 settembru? Eh. U, jieni, s-luħatu. Xie, ka' u? Eh, u xkonti tamlu fit-tix? Tix iġibu li kellu xorb u koll? Mela, bil-biskottini bħastu bħal-tix. Bil-biskottini, mux bħal tal-lum kol kelli bħaf li kell. Ħellu laħseb fi ħellu biskottini, ejwa, ejwa. U ritratti u koll? Eh, kienna mela, kienna mulla l-ħamrun għall-ritratti. U ritratti inti u? Jina u. Mux ritratti ma' n-nis. Ma' t-kassar mela. Ħaj, l-ħamrun xkienna nejdu, ħaj sa' kienna jħad għamlu kukaj ċe. Kassar. Ta' kassar. Kassar. Ej. Qoddim santu n-nuzzu. Eh, l-ħamrun, tuk bers, ma' għandi t-trattim ġaw jitratti. Ta' għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu Wara le, it-tix flaxija, wara konsens. Mela. L-għada l-qoddisa, għax ċetina, kelli għazzinna l-patri u nisa, nisa għandu u għazzinna xaħti juħor. Il-patri taġġar, Ejwa, ejwa. Taqtini għodu. Eħem. Gura s-sri. Eħem. U ġifiri l-qoddisa. Ejwa, ejwa. U bab kienna, teżaj, l-qoddisa u l-kisa l-bira. Ma miżek ma miżek. Ul-qoddis fil-ħodu. Ejma, fil-ħodu għakun, mbaħd dikiva fil-ħodu. U għara nafsenar, għallura mortu l-ħanimun. Le, l-għada. Terġa l-għada, mbaħd. L-għada, l-għada, għara kurkużu. Mux l-għada. Kanna l-qoddis, mbaħd l-għada. Ġurnota xim kimmuna, ħani jek xoħodu ħra. Kelli il-mara taħħuħu. Tar-rġoti, ħuħu. Xkien jismu r-raġa xaqqasar? Ġanni Villa. Għaw, u għalla jaffirla xie, nina. Ġitamlet li xari, bil-furfu ċetti daqsik, wahda fawad, xie bil-kappell iżewġ. Bil-kappell, ma l-libsa twila, wajn. Kena u diġa l-fel, umma. Kappell, bija, kappell, meħe, bil-kappell iżewġ. Bija mbata, kien għamina l-libċet, libsa ta' wara, u kien xubat l-għada, t-tuħal bil-libsa ta' wara. Blu xorta, blu xorta. Ejwa, ejwa, ejwa, għax mistiedu għuż mikri jizzawġu bil-mant. Jizzawġu bil-mant, mistiedu mal-bat ma jriċ, bil-mant ma jriċ mistiedu hija tom. Ġibullu, ħobri ċibullu. Le, jisma ħankel, ma ġibullu. Jisma, għara ma semmulux bil-mant mistiedu, għanna bħert li nistarraba, forse kien jistiju. Għallebsa twija xulta mella hija. E, għalek, vol diri. Insomma, ma b'linu waqtu mux bil-wan. U libsa twila, u niftakar il-knisja għalla jaffilla mejta u kell. Mela mistier nisew jamlu l-flura, u xindegni t-tolba mistier, u b'l-knisja. U kell il-mara tal-kuġin, għetet flura mil-gwartijaj, u għamlu t-jurwi. Għaxċis moħjato tal-jina du kullħin naqra, għahna ġiġtit fuq s-sija. Issa, xipra spura ta' meta kon żgħira, żgur tiftakar? Fina paspura aħna, ma' lu inġaddor, jien ix ħeċ. Ix ħeċ, eh, sa. U dik għalli, għataċ għalli, u jimċajem, għabbelum tal-lalpo, id għaddor, u għalli, għajjana, għajjana, għajjana, mortu ta' marra li jien, għataċ jien għalli, għata' kubteja niftakar fuq l-adba ta' barra, għanni, għanna, għaw, u xalli, marri biswellina, għalli, għalli, xċiħa, xċiħa, għanni t-tibla taħħa, għed maħroċ maħħa jien. Ismani, u bat nsib li l-għem, u jintax kem sħaj, taċ jena maħħieċ mħum, kent maħmuġa jek. Iva, insomma, għaxir, kan tinkallu wieħed qabel dun. U dem tinkallmu ħafna u ngħidlu meta ħadejt missieru ma setgħu taf x'għamel, tlaħħu. Għadlu għaw, għadta ma ġinkallmu ktar l-ħtin, għadta żomm missier sejlu qatt tilaq u jiena. Għadlu sma, għadlu jekk li għax.